حکایت تعلق موش با چغز و بستن پای هر دو برشته دراز و برکشیدن زاغ موش را و معلق شدن چغز. از قضا موشی و چغزی با وفا بر لب جو گشته بودند آشنا. هر دو تن مربوط میقاتی شدند، هر سبایی گوشه‌ای می آمدند، نرد دل با همدگر می باختند، از وساوس سینه می پرداختند، هر دو را دل از تلاقی متسع، همدگر را قصه خوان و مستمع، رازگویان با زبان و بی زبان، الجماع رحمه را تعلیف دان. آن اشر چون جفت آن شاد آمدی، پنج سال قصهش یاد آمدی. جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. دل که دل بردید کی ماند ترش، بلبلی گل دید کی ماند خمش. ماهی بریان ز آسیب خضر، زنده شد در بحر گشت و مستقر. یار را با یار چون بنشسته شد، صد هزاران لوح سر دانسته شد. لوح محفوظی است پیشانی یار، راز کونی نشنماید آشکار. هادی راه است یارن در قدوم، مصطفی زین گفت اصحابی نجوم. نجم اندر ریگ و دریا رهنماست، چشم اندر نجم نه کو مقتداست. چشم را با روی او میدار جفت، گرد منگی زان زراح بحث و گفت. زان که گردد نجم پنهان زان قبار، چشم بهتر از زبان با اثار. تا بگوید او که وحیست شعار، کان نشاند گرد و ننگیزد قبار. چون شد آدم مظهر وحی و وداد، ناطقه او علم الاسما گشاد. نام هر چیزی چنان که هست آن، از صحیفه دل روی گشتش زبان. فاش می گفتی زبان از رؤیتش، جمله را خاصیت و ماهیتش. آنچنان نامی که اشیا را سزد، نه چنان که حیز را خواند اسد. نوح 900 سال در راه سبی، بود هر روزیش تذکیر نبی. لعل او گویاز یاقوت القلوب، نه رساله خوانده نه قوت القلوب. وز را ناموخته هیچ از شروح، بلکه ینبوع کشوف و شرح روح. زن می کن می چو نوشیده شود، آب نطق از گنگ جوشیده شود. طفل نوزاده شود حبر فصیح، حکمت بالغ بخواند چون مسیح. از کوهی که یافت زن می خوشلبی، صد غزل آموخت داوود نبی. جمله مرغان ترک کرده جیک جیک، هم زبان و یار داوود ملیک. چه عجب که مرغ گردد مست او، چون شنود آهن ندای دست او. سرسری بر آد قتالی شده، مر سلیمان را چو حمالی شده. سرسری می برد بر سر تخت شاه، هر سبا و هر مسا یک ماه راه. هم شده هم مال و هم جاسوس او، گفت غایب را کنان محسوس او. باد دم که گفت غایب یافتی، سوی گوش آن ملک بشتافتی. که فلانی این چنین گفت این زمان، ای سلیمان مه صاحب قران.